ascult despre patria cerească. Mama bună, mama mea, alinare-n clipa grea, mama mea, mama mea, tu ești da. Astăzi, mamă, îți aduc, astăzi, mamă, îți aduc flori și lacrimi de iubire. Pentru tot ce ai făcut, pentru tot ce ai făcut, o adâncă mulțumire. Mama, tu mi-ai fost mereu stâlp puternic de ancorare și mi-ai arătat în greu dragoste nespus de mare. De la leagănul micuț până la primii pași în soare, de la plânsul din pătuți până am ajuns om mare, ochii tăi blânzi și duioși m-au vegheat fără încetare. Ochii de mamă, ochi miloși, o, ce binecuvântare! Mamă dragă, mama mea, soare blând al dimineții, lângă noi să fiam vrea până la sfârșitul vieții. Iar de-o fi să pleci cândva sus la Domnul în veșnicie, amintirea-ți vom păstra cu iubire, mereu vie.